بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله تعالى أن بالله بينا كتاب المجتبى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى. مالك وأحد تاريخنا واللواتين يتضوى بشه سفر كون أفر بغل سودن يسدين. كتابك بلو جيسا وحن كهر مرينينا لبن نقضى لبداس نقضانا وحا أي تهاي كتابك مقعيسا إيو مؤلف كتابك وحير أن كتابنا إن ترجمة ديسا. أولا كتاب كان حلقو مقعابا أن أخرنا إن كتاب المجتبى، أما وحال لي هذا السنن الصغرى، أما كتاب السنن للإمام النسائي حؤاد، لكن هو عام بحي أو إمام كلفتي سأو شاقة كتاب كدحدي سأو كشاقة مالا كمد المجتبى إن كتاب كليرا مقع كتاب كان المجتبى وحوتصي الإجتباء إجتباءنا وحال لي هذا دارشو يحلشو انتقاء اصطفاء وين اجتباه مرك المجتبى معني سوح ويهمد كي لدورتي ولا صح شيوا مره دي لا صح لي مال ان لغا سو قاداي وح مال كو جيري وح لغا سو دورتي انو يهي با كموقته مرك الامام النسائي وحوليه كتاب لا يراهدو السنن الكبرى كتاب السنن الكبرى يوليه وين كتاب كاس مركه انه النسائي ليه هي خلاف كما تاغنا ولا اسكو ما خلاف سنه وانا مطبوع كتاب كاس كتاب السنن كا سغاس بعد مركه مودا انه كسو قاداي كتاب السنن الكبرى او وين ايو احاديث كسو خشاي وخي او مركه سو خولاي او سو يريي ايا وخه او بخيي مركاسي المجتبى حصيلادونا وخي نوقتي كتاب كان وين مركه المجتبى ساسا آتا مركا مجتبها خلاف وحاكا جوغو يا سو يا سو حلي وكتاب كا سنن الكبرى وين يا كسو يري كسو قاضي وانتن كسو حلي علماء مركا لبا قول بي تاسكا قبان إمام الذهبي يو ابن ناصر الدين يو تاج السبكي تاج الدين السبكي يقول حليهين مجتبها ومن صنع تلميذ الإمام النسائي وأه أبو بكر ابن السني أبو بكر ابن السني الدين وري إساق أيا سو كوبي وحمرك استفاق اجتباق كسمي كتاب كسنن الكبرى كسوق حديثتي سيعني انت حولا حديث انت كدورتي هل كان سوء لحقليي وابن السني النسائي ماهن ولا مركز سداس بيليهين لكن أكثر أهل العلم يا علماء الحديث أكثر كذا وحيليه كتاب كان كتاب المجتبى ومن صنع الإمام أبي عبد الرحمن النسائي سجى سمي سجنا واي وحصوح لي وسنن الكبري سكصوح لي ومركا يعني مجتبها ألبحي ساس مركا علماء وأبذيهن وأنا سيد ابن كثير صنيع الحافظ المزي أبو الحجاج المزي إيوه عراقي إيوه ابن حجر إيوه علماء لأن أي بدن كود بأي تلمامة يعني وحيلين كتاب كان وحاسكال الإمام النسائي كان أساس سميي مركي أو كاس ويناذي أيو حكسو قاضي حديث بو كسو حلي كانوا كان مركي وحان عدينا يؤرنت الدليل وأهبا لبا أخنبا والدليل حق بدن بيوتاي أرنك كواد وحاو يهي علماء ذي أساني دوذة نسائي أغوريي كتاب كان ومنهم محاكم ذا ابن خير ابن خير حولية فيه رسد وكتبت أساني دو كوريي أو كجمعيي ابن خير مركا أساني بضان أو كتاب كان كورينا يا جيرته تواصل وحسنة كيس أقل يا الإمام النسائي ابن سني ماها مقالي كليلا تاسوه الدليل حق بدن سيدو كالي ابن الأثير aljazari ibnu lathir isagana jaamicu lusuulka marka uu nasaa'iga ka hadlaayey isnaadka uu ku warinaayey wuxuu gaarayey ilaa imaamu nasaa'i oo marka intuu sheego ibnu sunni ayuu kadib wuxuu can ilimaami abi cabdiraxmaan annasaa'iyi sidaasuu yidhi. waxaa kaloo daliilka labaad oo xoogga badan waxa ay tahay oo mujtabaha inuu imaamu nasaa'i leeyahay tilmaamayso abulxajaaj almizi kitaabkiisa tuxfaha tuxfatu lashraafka axaadiidta kitaabkan ku jirto waa ku qoray isagoo u nisbaynayo alimaamu nasaa'i. haddii la dhihi lahayna wuxuu ka wadaa axaadiidta kitaabkan ku jirto sunanul kubrahaba waa ku jiraan, haddii la dhihi lahaana sidaas waxaa la leeyahay maya, kitaab dhan oo halkan ku jiro ayaan sunanul kubraha ku jirin. wuxuuna yahay kitaabu liimaani wa sharaa'icihi. kitaabu liimaan waxaan ku akhrin doonaa insha allahu tacaala halkan, oo mujtabaha waa kitaabu liimaana ku jiro, kitaabu liimaanna sunanul kubraha kuma jiro. marka ikhtisaar ha sameeyo, haddana waxbuu ku daray kan. waxaa kaloo sheegay abu cali aljayani sida uu ibnu lkhayr sanad uga wariyey, abu caliin aljayani isaguna wuxuu sheegay in kitaabu sulxi iyo kitaabkan kitaabu liimaan labadaba sunanul kubraha aynan ka mid ahayn. kitaabu sulxi marka kulle ma aqaan hadda, ma la hayaan filaya. ayb, marka axaadiidta kitaabu liimaan oo mujtabaha ku jirto tuxfaha waa ku jirtaa tuxfatu lashraafka, marka uu ramsiga u sameynayena siin ayuu ku ramsiyey oo nasaa'i buu u nisbeeyey oo maunan u nisbaynin abubakr addiinawli. taa lafteeda marka waa daliil kale xoog badan. ayb, mararka qaarna isaga laftiisaaba wuxuu dhahayaa nasaa'i intuu xadiid ama baab iyo wax sheego wali inuuna sunanul kubraha ku jirin ayuu haddana sheegayaa. khulaasatu lqowl, marka waxaa kaloo daliilka saddexaad uu noqon karaa nusakha kitaabkan oo qoladan daaru tasiilku ay aada ugu dadaaleen. nusakha makhduudaadka kulli waxaa ku wada qoran iyadoo loo nisbaynayo nasaa'i oo aan ibnu sunni loo nisbaynaynin. marka baxthigaasi halkaasaan uga baxaynaa kitaabu lmujtaba waxaa iska leh alimaamu nasaa'i. marka adiladaas ayaana marka daliil u ah. waxaa kaloo iyadana marka ku jiro mujtabaha ma ku jiraan axaadiid aan sunanul kubraha ku jirin, haa, oo kitaabu liimaankaaba ka midaba ma ku jiro sunanul kubraha, laakiin sunanul kubraa dee axaadiid badan baa ku jirto oo aan kan ku jirin, leanna midkaani waa aslan intiqaa waaye asaga. walidaalika sunanul kubraha kutub waxaaba ku jirta aan kan kuba jirinba, sida kitaabu nucuud iyo kitaabu tafsiir iyo camalu lyowmi walleyla iyo kulli sunanul kubraha ayuu ku jiraa. marka sunanul kubraa waa mawsuuca oo marka kutub badan oo nasaa'i leeyahay ay ku jirto, kan laakiin waa mid uu marka soo yarkoobay. ayb, waxaa kaloo iyadana u baahan kitaabkan marka intiqaa maadaama uu sameeyey, waxaad moodaa marka inuu ka nadiifsanaanayo sunanul kubraha xagga xadiidka iyo cilalka iyo waxyaabahaas, inkastoo isaga laftiisa axaadiid mucallaa ay ku jirto oo qaarkood isagaba uu sheegayo. abu caliin alghasani wuxuu yidhi kitaabu liimaani wasulxi laysa min almusannafi innamaa humaa min kitaabi lmujtaba lahu bilbaa'i fi sunani lmusnadati liabi cabdiraxmaan annasaa'i ikhtasarahu, waa soo gaabiyey min kitaabihi lkabiiri, ayuu kasoo gaabiyey almusannafi kitaabka sunanul kubraha. wadalika, sababta usoo gaabiyey marka maxay ahayd, wadalika anna bacda alumaraa'i, umarada qaarkood, sa'alahu, wuu su'aalay can kitaabihi fi sunani, kitaabkiisa sunanka ku ah, akulluhu saxiixun, kulligii saxiix miyaa buu yidhi, faqaala laa buu yidhi maya, qaala faktub lana saxiixa minhu mujaradan, marka wuxuu yidhi sunanul kubraha inta saxiixa a gaar noogu dhig. fasanaca almujtabaa, mujtabihii buu sameeyey marka nasaa'i, fa huwa almujtabaa min asunani, sunanka markaa laga intiqaa lagaga sameeyey. adu sidaasoo ay tahayna hadda axaadiis marka cilal ay wax ku jiraan laga weyn maayo waa ku jiraan. ama musanifka kitaabka alimaamu nasaa'i isaga marka magaciisa waxaa la yidhaahdaa axmed ibnu shucayb ibni cali ibni sinaan ibni baxr ibni diinaar abu cabdiraxmaan, kunyadu abu cabdiraxmaan alkhuraasaaniyu nasaa'iyu, annasaa'iyu waa la dhihi karaa, annasaa'iyuna waa la dhihi karaa, annasaa'iyu waxaa kaloo la dhihi karaa annasawiyu, saddexdaba waa banaanta. marka magaciisu waa axmed ibnu shucayb, abu cabdiraxmaan waa kunyada, nisbadiisuna waa annasaa'iyu nisbatan ilaa nasa. ayib, nisbadaasna marka halkaas nasaadaas meeshaas mee ayaa loo nisbeeyey? ayib, oo madiinat nasa ayaa loo nisbeeyey, waa magaalo marka aakhir khuraasaan ku taallo bisafx iljabel, khwarizmi dhulkaa la yidhaahday ku taallaa. haddana waxay dhacdaa waqooyiga iiraan, dhulkaa hadda marka waqooyiga iiraan ayuu dhacaa. magaalada nasa halkaasay ku taallaa. khatiibu lbaqdaadi wuxuu yidhi qara'tu calaa axmed bni caliyin almuxtasib can abi lxasan addaaraqutni qaala قرأت في كتاب الوزير يعني أبا الفضل بن خنزابة سماعه من محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون قال سمعت أبا بكر بن الإمام الدمياطي يقول لأبي عبد الرحمن النسائي سو كرهي ولدت في سنة 14 يعني ومئتين لو بقول أفر يتبنكي مئة دلتي ففي أي سنة ولدت يا أبا عبد الرحمن يعني ولدت عفوا anigu waxaan dhashay buu yihi 214 fii ayi sanatin wulidta, adiga goormaa lagu dhalay? faqaala abu cabdiraxmaan yushbihu an yakuuna fii sanata 15 200, 215 bay u eg tahay yuu yihi inaan dhashay 215 hijiriyada. ayib, adu meelahaas marka inuu dhashay, marka waxay noqonaysaa 311kiina waa dhintay, 311kiina wuu dhintay. ayib, rixlada cilmiga uu u galay rixladiisu aaday waasac u ahayd. khuraasaan wuxuu uga maqlay Qutayba iyo Cali ibnu Khashram, Cali ibnu Xujrin, Naysaabuur, Isxaaq ibnu Raahuya iyo Alxuseyn ibnu Mansuur Asulami. Basra wuxuu uga maqlay Cabaas ibnu Cabdilcadiim Alcambari iyo Muxamed ibnu Lmusanna iyo Muxamed ibnu Bashaar. Masar waa tegay Yuunus ibnu Cabdilacla, axmed ibnu cabdiraxmaan ibni wahbin, raggaas ayaana uga maqlay. kuufa abu kurayb muxamed ibnu lcalaa, baqdaad muxamed ibnu isxaaq asagaani ayuu uga maqlay, xijaaz muxamed ibnu zumbuur maka ayuu uga maqlay, beytalmaqdis waa tegay muxamed ibnu cabdillaahi alkhalanji, dimashqna wuxuu uga maqlay hishaam ibnu camaar iyo duxaym iyo raggaas. xalab abulcabaas alfadl ibnu lcabaas ibni ibraahim alxalabi ayuu uga maqlay. dhibaatadan allah ka qaada dadkeeda, dhib fara badana haysto dadka muslimiinta ah. misiisa meesha la yidhaah iyadana qaadigeeda ayuu wax uga maqlay, ciraaq iyo marwa iyo ardul-jaziira iyo dhulkaas oo dhan buu tegay. marka waxaad dareemaysaa rixladiisu inay aada u dheerayd, oo dunyada yacnii dhan walba uu u maray inta badan meelihii cilmigu uu jiray. asaaniidda ugu sarreyso kitaabkiisa aclaa maa waqaca lahu waxaa weeyaan isaga iyo nebiga afar kitaabkan, marka wax thulaathiyaada ugu imaan maysa. ayib, shuyuukhdiisana marka way badnaayeen, kutubta uu ka tegayna kitaabkan baa ka mida, sunanulkubraha ka mida, kitaabulkhasaa'is baa ka mida oo isagana sunanka ku dhex jiro, way badan yihiin. marka xagga jarxiga iyo tacdiilka, kitaabu ducafaa walmatruukiin ayuu leeyahay. culimadana aada bay u ammaaneen, waxaa lagu sheegay tashayuc inuu ku jiray, laakiin ma ans waxaa saxiix ma aha. tashayuca waxay uga sheegayaan waxay tahay bimujarad inuu fadaaisha cali iyo uu qoray, dadku haddii ay laba daraf mar walba khilaaf marka uu jiro dadku waa laba daraf daa'iman. dhexdhexaadka qofku markuu dhexdhexaadka qaadana waxaa la leeyahay marka qolo walbaa qolada kale ku caaysaa. marka khasaaista cali in la qoro tashayuc maaha, intaas baa marka waxaa lagu yidhi tashayuc loogu nisbeeyey imaamku, marka wax tashayuca ma qabin. ayib, madhabtiisa fiqhiga waxay yidhaahdaan wuxuu ahaa kaana shaaficiya almadhab, oo ibnulathiir jaamicu lusuulka wuxuu leeyahay kaana shaaficiya almadhabi, xagga madhabta furuucda fiqhiga shaafici buu ahaa. maxaa ku tusaaya marka, wuxuu yidhi lahu manaasiku, kitaab xajka iyo cumrada iyo uu ka qoray buu leeyahay, allafaha uu allifay calaa madhabi shaaficiyi uu ku allifay, taasuu marka wuxuu uga dhigtay daliil. sida ka muuqatana de mararka qaarna de kitaabkan hadda uu qoraayo laakiin calaa dariiqat almadhabi shaafici muku qoraayo dabcan, lanna madaahibta adiladoodao dhan uu qoraya marka si adilo u noqon karo. marka kitaabkan liljamiic waay, marka muslimiinta oo dhan baa yaa ka faa'iidaysanayaan dabcan. sanadka uu dhinteed waa laysku khilaafay, 311 meelahaas baa u badan. ayib, waxaan ujeedaa qaar waxay leeyihin 303 taasaa badan, cafwan 303, qaarna 302 bay dhahayaan. ayib, ilaa qaarna waxay yani 303daa badan, marka dee 311 aan sheegay laakiin maaha 303. ayib, meesha uu ku dhintay iyo meesha lagu duugayna waxaa la yidhaahdaa dimashq ayaa lagu imtixaanay isaga, markaas maka ii qaada buu yidhi. maka ayuu ku dhintay baa la dhahaa. marka qaarna marka waxay leeyihiin safa iyo marwa meel dhexdooda meelahaas ayaa lagu duugay. ayib, ayib, kolley inuu maka ku duugan yahay qaara sheega, qaarna isagoo sii socda u dhintayo oo wuxuu ku dhintay bilaadi filastiin, filastiin buu ku dhintay, waa la yidhaahdaa ramalla ayaa loo qaaday meeshaas ayuu ku dhintay, intaaba marka way sheegaan. ayib, da-da uu gaaray marka haddii 303 laga qabto 88 meelahaasu jiraa marka, saasaana marka alimaamu dahabi iyo uu sheegay. makaanadiisa cilmiga dabcan aada bay u badnayd, oo imaamka marka kutubtaas waaweyn iska leh. mujtabaha marka isaga dad badan baa kitaabkan ka warinaayo. ibnu sunni ayaa ka mida aadna ugu caansan, cabdulkariim ibnu limaam annasaa'i wiilkiisana kitaabkan waa ka wariyaa, alwaliid ibnu lqaasimna waa ka wariyaa. culimada kitaabkiisa cinaayay siiyeen oo waa shuruux badan iyo waxbay u yeeleen, shuruuxdu inkastaysan saas u badnayn shuruuxdiisa, kuwan un hadda yaallo waxaa ugu badan xaashiyo uu Suyuuti leeyahay, zahru ruba la yidhaahdo, iyo tacliiqaad marka culimo hindi ah ay leeyihiin, oo tacliiqaatu salafiya la yidhaahdo, maxamed cadaawullaahi xaniif iyo ay wax ku leeyihiin, iyo sindi isagana sidoo kale xaashiye buu kitaabkan ku leeyahay, adu shuruuxda buu leeyahay. waqtiyadan dambana sharax weyn waxaa qoray sheekhan sheekh maxamed cali aadam al-ethiopi oo xaramka wax ku akhriya hadda, dakhiiratu lcuqba ayuu ku magacaabay, ilaa 20 mujallad meelahaas waaye, isaguna marka waa jira. marka shuruuxdiisu adu saa uma badna, intaasaas ayib. rijaashiisa dad badana u tarjamay tasmiyatu shuyuukhi nasaa'i, waxaa iska leh cabdullahi ibnu muxamed ibni asad aljuhani alandalusi, shuyuukhu nasaa'i abu caliin aljayaani isaguna waa leeyahay, waa rijaasha kitaabkan kutubta ka sheekaysa. atraaftiisana waa la jamciyey, oo waa ka uu jamcinayo ibnu casaakir, 4 sunan ayuu ka mid yahay. waxaa kaloo atraafta tuxfaha laftiisa, tuxfatu lashraafka, kutubu latraafka isaga axaadiidtiisa jamcisay waa ka mid yahay. mutuuntiisana jaamicu lusuulka oo ibnu lathiir mutuunta uu jamciyey buu ku jiraa. ayib, marka aduu khatmina waa leeyahay, waxaa khatmi u sameeyey sakhaawi buqyat raaqib almutamani fii khatmi nasaa'iyi riwaayati ibni sunni. ayib, isaguna marka yani khatmi waxbuu ka sameeyey waayahay kitaabka. marka de dariiqadiisa iyo nidaamkiisa wuxuu ka koobmaa kutub iyo abwaab. kutubtii horan soo marnay wuxuu uga duwan yahay mararka qaar. isaga waxaa laga yaabaa inuu ikhtilaafu ruwaad inuu baab ka dhigto, baabu likhtilaafi fii yacni fulaan ayuu dhahayaa, fi riwaayati can fulaan, markaasuu riwaayadii iyo cilalkii iyo xoogaa yar meesha ku sheegaya. ayib, marka xadiid ahaanna fiqhi ahaanna waa u gudanayaa ikhtilaafkii marka ama wasliga ama rafciga, rafciga iyo waqfiga, wasliga iyo irsaalka ma moogana oo marka meeshaa wuu ku keenayaa. mid walba marka aan gaarno ayaan waxaan yeeli doonaa, ayaan ku sheegi doonaa oo nidaamka uu marka kitaabka ku socdo meesha markaas munaasabka u ah ayaan uga hadli doonaa insha allahu tacaala. intaa marka musanifkii tarjamo yar markaan ka bixinay kitaabkana magaciisa iyo waxa uu ka hadlaya aan ka hadalnay, dabadeed marka kitaabka ayaan gelaynaa ama aan bilaabaynaa. kitaabka inta aanan bilaabin, xadiidka ugu horeeyo ayaan waxaan ku sheegaynaa yacni sanadkeenna ilaa alimaamu nasaa'i raximahu llahu tacaala. kitaabkan marka bilijaazati waxaan uga warinayaa ashaykh almusnid cabdulwakiil ibn cabdilxaq qaala, wuxuu yidhi isaga akhbaranii bihi waalidii cabdulxaq alhaashimiy, waalidkii cabdulxaq alhaashimiy, can axmed bni cabdillaahi albaqdaadi, can cabdiraxmaan bni cabbaas bni cabdiraxmaan, can ishawkaaniyi, can cabdilqaadir bni axmed alkowkabaaniy, can cabdilkhaaliq bni abi bakrin almisjaajiy, can ibraahim bni alxasan alkurdiy, can albaabiliyi, can saalim bni muxamed alsanhuuriy, can muxamed bni axmed alkhayti, can zayn alansaari, waa zakariya alansaari, can alxaafid ibni xajar, can alburhaan altanuuqi, can alxajaar, can cabdilatiif ibni muxamed, can abi zurcata taahir ibni muxamed almaqdisi, can abi muxamed adduuriy, can abi nasrin alkasaar addiinawari, can abi bakri ibni sunniy, waa tilmiidkii imaamu nasaa'i, can alnasaa'iyi. qaala alimaamu alnasaa'iyu raximahu llahu tacaala kitaabu ṭahaara qaala baabu ta'wiili qowli illaahi caza wajalla, ilaahay qowlkiisa macnihiisii ayuu u baab yahay. idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq, haddaad salaada u kacaysaan faqsiluu wujuuhakum wajiyaalkiina dhaqa, wa aydiyakum iyo gacmihiina ila almaraafiqi, ilaa maca almaraafiqi xusulada lala qabo. ilaada asalkeeda waa lintihaa ilgaaya, laakiin hadda maca ayaa loo jeedaa, sababtuna waxay tahay sunnada nebiga waxay tilmaamaysaa in yacni rasuulku uu dhaqi jiray xusullaha, inuu dhaqi jiray oo waxa uu meelaha uu dhaqi jiray xusullaha ay ku jireen. qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciidin wahuwa abuu rajaa albaqlaaniyu qaala xadathanaa sufyaan wahuwa sufyaan bnu cuyayna can الzuhriyi can abi salamata wahuwa abu salamata bn cabdiraxman bn cawf can abi hurayrata ana اnabiya sal اllahu عalayhi wasalama qaala ida istayqada axadukum, midkiin haddii uu tooso min nowmihi hurdadiisa uu ka tooso, falaa yaqmis yadahu gacantiisa yuunan tiimbinin fii waduu'ihi, biyihi uu ku weyse qaadanaye gacanta yaanu dhex gelinin, xataa yagsilahaa thalaathan, ilaa uu ka dhaqo saddex. nusaka qaar fi linaa'i bay qorayaan. ayib, xataa yagsilahaa ilaa uu dhaqo thalaathan, saddex jeer ilaa uu ka dhaqo. fa ina axadakum, maxaa yeele midkiin laa yadrii ma oga, ayna xaggee bay baatad barisay yaduhu gacantiisa, yaduhu gacantiisa xaggee barisay ma oga isaga. yani xadiidkan iyo tarjamada mutaabaqadoodu waa daahiro, alla wuxuu amray marka lasoo tooso marka lasoo tooso marka hurdada markaa kasoo kacdaan ayib, ama marka aad yani marka hurdo ah kasoo kacdaan, ama marka aydnaan hurdo kasoo kicin laakiin aad weyse qaadanaysaan oo ay weysada idinka jaban tahay. hadda daahirka aayadda idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum, daahirkeeda waxay u egtahay mar walbo salaad la rabo in la weysaysanayo. laakiin nebiga sal allahu salama fatxu maka waa kii dhowr salaadood hal weyse ku tukaday, cumarna waa kii yidhi shay aadan samayn jirin baan kugu arkaaye maxaa dhacay, markaasuu yidhi camdan facaltuhu, kasaan u sameeyey. marka meesha waxaa laga qaadanayaa sawmaha weysada in laysku dhowran karo ayaa laga qaadanaya. halkan aayadduna waxay leedahay markii salaad loo istaagayo weyse qaato, ama waa amarku in sunno laga dhigo ama in laga wado lasoo qadaro. wa antum muxdithiin, idinka oo markaa weysadu idinka jaban tahay, daad salaad rabtaan weysena aydnan qabin, faqsiluu wujuuhakum. marka si kastaba ha ahaatee, qofku markuu weysada soo aadaayo oo amarkan uu qaadanayo, gacantiibuu ka bilaa weelkii intaanu gacanta gashanin bannaanka uga dhaqanayo. ayib, sheekhiisa xadiidkan ugu horeeya kitaabka waa Qutayba, waana sheekha ugu badan oo uu ka wariyey kitaabka dhexdiisa uga wariyey, waa Qutaybatu bnu Saciid. ayib, ida staiqada axadukum, midkiin haddii uu tooso min nowmihi, hurdadiisa uu ka tooso, falaa yaqmis yadahu, gacantiisa yaanu tiimbinin oo dhex gelinin, fii waduu'ihi, ama fil inaa'i, weelka biyaha ugu jiraan, ama fii waduu'ihi, biyaha uu ku weyse qaadanayo dhexdooda, xataa yaqsilahaa, ilaa uu ka dhaqo, thalaathan, saddex jeer. haddii marka amarkaas uunan qaadanin oo iska dhex gashto hurduu kasoo toosay, gacantiibuu dalaq iska siistay, biyahaasi marka waxay noqonayaan ma najaasoobayaan, maya ma najaasoobayaan. xaggee marka laga qaadanaa inaysan najaasoobaynin? fa ina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu, maxaa yeelay jumladan tacliiliyada waxay tusaysaa shaki, maxaa yeelay midkiin ma oga gacantiisa inay najaas taabatay iyo in kale wayso, marka mar shaki baa jiro, shakina dahaara, shakina yacni wax laguma najaaseeyo, biyihiioo daahir ahaa najaaso aan la hubinoo shaki un keenay lagu najaasayn maayo, saasay a'imadu yidhaahdeen. ayna baatad daasna, marka imaam axmed baa ku dhagay oo wuxuu yidhi hurdada habeenkii waay, ama hurdada maalinkii qasab maahan buu leeyahay, ilaana baatad habeenkii baa la isticmaalaa buu leeyahay, laakiin cillada marka la fiiriyo habeen iyo maalin isku mid waay. qaala baabu siwaaki idaa qaama min alleyli, baabu bayaani xukmi siwaaki, cadaygii xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay, idaa qaama haddii uu tooso, min alleyli habeenkii haddii uu soo tooso, usoo tooso oo salaad ama wax lamida habeenkii marka uu soo kaco. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahima, wahuwa isxaaq bnu ibraahim abu yacquub ibni almacruuf bibni raahuya, wa qutaybatu bnu saciidin can jariirin, wahuwa jariir bni cabdilxamiid addabi, can mansuurin, wahuwa mansuur bnu lmuctamir, can abi waa'il, wahuwa shaqiiq bnu salama, can xudayfata qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama, nebigu wuxuu ahaa idaa qaama hadduu kaco, min alleyli habeenkii hadduu soo toosaayey, yashuusu waa marmarinayey, faahu afkiisa, bisiwaaki, caday ayuu ku daliigayey, yani yashuusu bimacnaa waxa weeyaan shiinku waa godan yahay, yashuusu waay ayib, waana saad aakhirkiisa, yashuusu faahu afkiisa wuxuu ku daliigayey oo marmarinayey, bisiwaaki, caday. xadiidka marka mudaabaqada iyo tarjamada waa iska daahir, marka qofku markuu habeenkii soo tooso inuu caday afka marmariyo yaa loo sunneeyaa. ayib, waa aslu shawsi, marka waa dalkul asnaan, ilkaha oo markaa la marmariyo cadayga cardan, weliba ballaar loo mariyo. qaala baabun, ay haadaa kani baabun, baab weeyaan, kayfa, sideebaa, yastaaku oo u cadayanayaa, sideebuu u cadayanayaa. qaala wabihi qaala akhbarana axmed bnu cabdata, qaala akhbarana xamaad bnu zaydin, axmed bnu cabda wa axmed bnu cabdata bni muusa adabiyu thiqatu rawaa lahu muslimun walarbaca, qaala akhbarana xamaad bnu zayd, wahuwa xamaad bnu zayd bni dirham thiqatu imaam xadiiduhu fi lkutubi sita, qaala xadaثanaa غaylaan بnu جariir وhuwa المicwaliy الbصriy ثiqaةu rawa lahu أصحaab الkutub الستa عan أbي burdaةa وhuwa أbu burdaةa بن أbي muسى الأشعري ثiqaةu imaam عan أbي muسى qaala dakhaltu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama, nebigaan u galay, wahuwa isaga oo yastannu, isagoo cadayga isticmaalaayo. alistinaan waa isticmaalu siwaak, cadayga oo la isticmaalo waayo, waana ifticaal min alasnaani, ay yumiruhu calayha, yani ilkaha ayuu ku isticmaalaayo cadayga, waa marmarinaayo. ayib وطرف السواك والحال طرف السواك عضيق ضرفتي سنة على لسانه عرب كيس كر كيس أويهي وهو إساغنا يقول أو رهي عاء عاء أو رهي مركان عاء عاء مركان وحي كان ديغانتها كرواية غاربة وحي رهي كأنه يتهوع سيدي إنه مركان يعني أو إسبالغمنا يوكلا يدموذي سنة. طيب عاء عاء نوال لولي عو cuuna waa la wariyey. nacam, kulli marka cuu cuu haddii la yiraa iyo caa caa haddii la yiraa iyo haddii la yiraahdo caa caa haddii la yiraahdo, waa sawtka qofka ka imaanaya markuu cadaysanayo oo weliba cadayga uu marmari marmariyo carabkiisa. ayib, riwaayada marka kaanahu yatahawac baa iyadana si fiican usi sheegaysa. ayib, ee markaan abu muusa uu usoo galayna isaga keeni doono dariiq kale ku keeni doonaa, waa mar ay la socdeen laba nin oo ilmo adeer ahaayeen oo markaa nebiga jaga iyo madax wax ka rabay inuu wax ka dhiga rabay. marka ayay nebiga usoo galeen isagoo cadaysanayo. xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa ilkaha keliya inaan la cadayine, carabka laftiisa in la cadayn karo, oo in yani siwaagu inuunan khaas ku ahayn ilkaha, cadayga carabka laftiisu inuu markaa wax ka gelayo. marka carabka dherer in loo cadaya ayaa muuqato, oo aan ballar isaga loo cadayayn, laakiin ilkaha ballara loo cadaya, xadiidkii hore sida laga fahmayo. qaala baabun, ay haada, kani baabun baab weeyaan, hal yastaaku, ma cadayanaya alimaamu imaamka, bixadrati raciyatihi, raciyadiisa agtooda ma ku cadayanaya, ama iyagoo ay joogaan dadkii u talinaya shacabkiisa hortooda ma ku cadayan karaa, ma ku cadayanaya? taasuu baabku u baab yahay. baabkan marka ama tarjamadani wuxuu ka rabaa alimaamu nasaa'i raximahullah, cadayga ayaa waxaa laysku khilaafaa hal huwa min baabi tatayub miya, mase waa min baabi izaalati alaqdaar, wasakh layska zuulinaayo miya, mase waa min baabi tatayub, waa is-udgin iyo is-carfin waay teeba u gelaya. waxa ku xiranna waxay tahay haddii min baabi tatayub uu yahay oo min baabi tatahur, baab dahaaro iyo baab is-udgin haddaan gelinno, midigtaa lagu cadayana. sunnadiisu waa in marka midigta lagu cadaydo. haddii min baabi izaala la geliyo oo awsaakh iyo aqdaar layska zuulinayo waayo, haddii la dhahana bidixdaa iska leh, ilaa qofku markuu diifka iyo waxaa iska tirayo iyo marka uu sajada uu istajoonayo iyo bidixda uu isticmaalaa soomaa, leanna aqdaar waxbuu zuulinayaa, ayuu meeshaa iskaga zuulinayaa. haddii laakiin shaygani shay wanaagsan laga fiirinayo min baabi yacni takarum iyo lagu fiirinayana, midigtaa iska leh. qaacidada imaamu nawowi iyo uu sheegi jiray isaga. hadda saniicuhu marka waa maxay? saniicuhu inuusan ahayn min baabi izaalati alaqdaar ma aha, waa min baabi tatahuri watatayub waaye. ayib, masaladan marka sheekh maxamed nuur qawi allah dhowre caafimaadna allah siiyo, yaa wuxuu dhihi jiray cadayga isaga geesta kale u qabay oo min baabi izaala waayuu dhihi jiray, wasakh layska zuulinaayo waaye, midigna in lagu cadaydaa ma ahan buu dhihi jiray, cadayga bidixda in lagu cadayda waaye buu dhihi jiray. waa aad buu weliba ugu dheeraa jiray habeen. marka waxaan xasuustaa uu yacni kitaab bukhaari uu akhrinayo ku dheeraadayba yani waqti dheer uu siiyey. marka waxaan kale dadkan midig ku cadayshada iyana waxaan innaa wajadnaa aabaa'anaa wahayhiin halkaas u marsiiyey. ayib, calaa kullin, marka meel khilaaf ku jira waaye saniicuhu, marka waxaa halkan ka muuqday ibnu xajarna uu sheegayaa min baabi tatayubi waatatahuri inuu yahay. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa alfallaas abu xafs qaala xadaanaa yaxya wahuwa yaxya bnu saciidin alqaan wahuwa bnu saciidin. ayib, wahuwadan marka waxa iska leh waa nasaa'i ama man duunahu, leanna camru bnu caliyin sheekhiisa waaye, hadduu doono isaga yaxya bnu saciid buuba dhihi karaa. qaala xadaanaa quratu bnu khaalidin wahuwa quratu bnu khaalid asaduusiy albasriyu thiqatu daabit xadiiu rawa lahu asxaab alkutub sita. qaala xadaanaa xumaydu bnu hilaalin wahuwa xumaydu bnu hilaal alcadawiyu albasriyu thiqatu caalimu tawaqafa fiihi bnu siriin, ibnu siriin waa ka istaagay ninkan, liduhuulihi fii camali sulaan, xoogaa wuxuu galay shaqo dowlo sulaanka iyuu la shaqshaqay jiray, ayaan la shaqeeyey. marka ibnu siriin marka waa ka istaagay maadaama ma jeclaa jirin culimada, khaasatan weliba de qof imaam oo caalim ah ama riwaayaad iyo laga rabo inuu waxyaabahaas gala ma jeclaa jirin. marka saa darteeda uga istaagay, macnaheedu maaha inuu daciif yahay, maxaa yeelay xadiidkiisa de bukhaari iyo muslim iyuu ku jiraa, laakiin isaga ibnu siriin wuxuu uga istaagay arintaa darteed. qaala xadaanii abu burdata wahuwa bnu abi muusa can abi muusa qaala aqbaltu ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam, nebigaan soo qaabilay, usoo jeestay, xaggiisaan usoo kacay, wa macii rajulaani, iyadoo ay laba nin macayga yihiinoo ila joogaan, min alashcariyiina, oo qabiiladaas ah ashcariyiinta. ashcariyiintu marka waa qabiilo oo min qabaa'il alyaman. axaduhumaa, midkood, can yamiinii, midigteyda ayuu ahaa, waalaakharu, ka kalena can yasaari, bidixdeyda. wa rasuulullahi sal alla slam, nebiguna yastaaku uu cadayanayo, fa kilaahumaa, labadoodaba, sa'ala alcamala, mid kasto iyaga ka mida nebiga camal shaqo weydiistay. qultu, waxaan idhi, waladii bacathaka bilxaqi, waladii waxaan allihii baan ku dhaaranayaa, bacathaka adiga kusoo bixiyay, bilxaqi kugu soo saaray. maa adlacaanii calaya, maa adlacaanii, ima aynan tusin, calaa maa fii anfusihimaa, nafahooda waxa ku jiro, ima aynan tusin, anigu ma ogeyn rasuul allow, nimankan waa isa soo raacnay, ha u malaynin yacni inaan aniga kuu keeno, la ogahay waxaan, inay jago iyo shaqo weydiistaan inaan la ogahay ma ahayn rasuul allow, lama ogeyn waxa qalbigooda naftooda ku jirana, ma aynan itusin. wamaa shacartu, mana dareemin, annahumaa, iyaga, yatlubaani alcamala, shaqo inay raadinayaan, shaqada marka meel in madax looga dhigo. fa kaannii, waaba aniga oo anduru, eegaya, ayuu yidhi markaa, ilaa siwaakihi, nebiga cadaygiisaanba eegaya, an fiirinaya, taxta shafatihi, bushintiisa ama faruurtiisa hoosteeda uu yahay, xaal uu bushinti faruurtiisa hoosteeda uu yahay, qaalasad, xaal ay faruurtii kor u baxday, yacnii cadaygii baa wuxuu ugu dhex jiraa marka faruurta hoosteeda, haddii marka faruurta hoosteeda cadayga la geliyo, faruurtii kor bay aadaysaa, soo maahan. ayib, marka wuxuu leeyay, fakaanii, waxaad moodaysaa, waaba aniga oo anduru, fiirinaya, ilaa siwaakihi, cadaygiisa, taxta shafatihi, faruurtiisa dhexdeeda, faruurtiisa hoosteeda xaal uu yahay, qalasad, xaal ay kor u baxday, ay irtafacad. fa qaala, wuxuu yidhi, innaa, anagu, laa, ow amase, qaala, wuxuu yidhi, lan nastaciina, ma kaalmaysanayno, cala alcamali, shaqada u kaalmaysan mayno, man, qof araadahu doonay, qof raadiyey u kaalmaysan mayno, shaqadeenna u dhiiban mayno. walaakin idhab, tag anta adiga, abuu muuse, adiga tag, adaan shaqo ku siinaynaa, kii aan warsa, abuu muuse oo aan warsanin baa shaqadii la siiyey, kuwii weydiistayna waa laga dhaafay, leanna sababtay u weydiisanayaan baa meesha ku jirta. taas waxaan u malaynaa markhaati hadda maba u baahnada, malaayiin iyo nus malyan iyo iyay ku socotaa dadkii, marka xataa kursigu qofku haddii shayga jacaylkiisa haddii duqyaan uu ku sameeyo, marka dambe caqliga ka tegaya xataa ma ka fakarayo war waxaan aad samaynayso maxaad ka faa'iidaysaa, iyo yacnii wax uu dheeftiis iyo dhibkiis midna garan maayo, haddii qofka shaygu jacaylkiisu intuu kaa bato xad aa u yeeli weyso. ayib, markaa nebigu wuxuu yidhi sidaa buu yidhi, walaakin idhab anta adiga tag, fabacathahu, waa diray, cala alyaman, yaman ayuu u diray, uma ardafahu, dabadeed marka wuxuu ku daba raaciyey oo fangeliyey mucaad ibnu jabal, mucaadha bna jabal radia allahu canhu. ucaad buu ka dabadiray uu fangeliyey maxalu shaahidku marka waxay tahay fakaanii anduru ilaa siwaakihi taxta shafatihi qalasa, lana abu muusa iyo labada nin waa raciyadii rasuulka waay soo maha, rasuulka rasuulna waa u yahay, madaxna waa u yahay dabcan, marka raciyadiisii hortooda ayaa cadaygii uu ku wataa. Idan marka cadaygii inuu yahay min baabi marka yacni atadayub watadahur ayay ku tusaysaa. Tarjamadana marka mudaabaqadeedu waa daahir. Ibnu Xajar laftiisana marka waa ishaaray markuu masaladana daayi sheegayay uu ka hadlaayey, waxa uu yidhi waqad tarjama bacduhum hal yastaaku limaamu bixadrati raciyatihi, bacdigaa marka nasaa'i buu ka wadaa. meelaha qaar marka fiqhi xoog badanaa ka muuqdo alimaamu nasaa'i. ayib, hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed.